Vejret i dag holder tørt, og så får vi nogen eller en del sol. Mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind. I aften bliver det skyet vestfra, og efterhånden får jyderne byer, der i nat breder sig til den østlige del af landet. Temperaturerne i nat falder til mellem 12 og 15 grader. Den næste time kan du høre vores videnskabsprogram Tredje Planet fra Solen med Henrik Pretorius. I dag skal det blandt andet handle om afsmeltning på Nordpolen. Nordpolen slog ny rekord i afsmeltning af havis i den her uge. Hør, hvorfor det i virkeligheden er is, som bliver blæst ud af området, og ikke varmen, som gør kål på Nordpolens udbredelse. Hør også, hvordan en idé om, at kræftknuder indeholder særlige kræftstamceller, kan føre til langt bedre behandlinger mod kræft. Og sidste programmet er der Abepanelet, som sædvanlig fristes jeg til at sige. Velkommen til Tredje Planet fra Solen. Jeg hedder Henrik Pretorius. Først Nordpolen. Jeg tog til DMI mandag i denne her uge, da jeg kunne se, at så nu blev rekorden snart slået. Officielt bliver rekorden faktisk allerede slået dagen efter om tirsdagen. Nordpolen er ved at slå rekord. Hvert år, hver sommer, så smelter store dele af den kæmpe store isflage, der ligger allernordligst her på planeten, smelter det bort og løber ud i vandet, kan man sige. Men i år smelter mere af Nordpolen, end vi har set, så længe vi overhovedet har målt på, hvor stor udbredelsen af Nordpolen var. I år ser det altså ud som om, at der igen kommer rekord, ligesom der gjorde i 2007, da Nordpolen sidst smeltede væk i rekordstore mængder. Jeg er taget til Leif Tordal Pedersen, som er isforsker her. Leif, overrasker det dig, at Nordpolen nu slår rekord igen? Nej, den her gang kan man sige, at vi bliver ikke så overrasket, fordi vi har kunne konstatere igen de sidste 5-7 år, at isen i polområdet er væsentligt yngre og væsentligt tyndere, end den har været tilbage for 20-30 år siden. Og den her tyndere is, der skal ikke så meget til, før den pludselig forsvinder i store mængder. Og det vil sige, at vi kan forvente, at der bliver større udsving fra år til år. Og jeg ser, at det, der sker i år, som et af de her, man kan måske nærmest kalde det naturlige udsving, i en ny situation, hvor vi har meget mindre is, end vi havde tidligere. Det skete i 2007, og der overraskede det os nok noget mere, fordi der havde vi ikke så gode data på, hvor tyk isen var, og at den rent faktisk var blevet så meget tyndere end tidligere. Og der var der også stadigvæk meget af det gamle is tilbage. Der var stadigvæk meget is, der var 3, 4, 5 år eller ældre, og som altså havde overlevet mange sommer og havde vokset sig tyk. Men i dag der er det sådan, at det er en meget lille del af det arktiske ocean, der rent faktisk har den her gamle, tykke is. Og derfor så består en stor del af isdækket i Arktis, når sommeren kommer i gang, af is, der er op til 2 meter tyk, men ikke mere end det, og som er dannet i løbet af vinteren. Og når der så kommer en storm for eksempel, eller noget andet, en anden ekstrem begivenhed, så kan det lave meget større udsving i isudbredelsen, end det kunne for 20-30 år siden. Så det er ikke så overraskende for jer. Jeg vil lige sige, det er ikke, altså nu, man hører jo meget om is, der smelter op nordpå osv. Det er ikke Grønlands indlandsis, vi snakker om her, den der 3 km tykke iskarpe, der ligger på Grønland. Det er havisen, og det er sådan set ikke det havis, der er sådan langs kysten. Det er selve den isflage der, som vi plejer at kalde Nordpolen. Det er den, vi snakker om, der smelter væk her. Og den, siger du, er blevet mere sårbar. Den består nu kun af 2 meter tyk is. Det skal man altså tro er rigtig solidt. Det må alligevel tage noget tid at smelte 2 meter tyk isflage væk. Men tidligere bestod den af hvad? 3, 4, 5 meter tyk is, og det er der også en lille smule af tilbage nu. Men tidligere, der var det meste af det arktiske ocean, der var dækket af is, der var 3, 4, 5 meter tyk. Og i dag, der er det en meget lille del af isen. Det er området lige nord for Grønland og nord for Canada, der er sådan noget tyk is. Nu siger du godt nok isflagen, men det er jo ikke en isflage. Det er en masse isflager, der driver rundt imellem hinanden og hele tiden går i stykker og bevæger sig. Det hele bevæger sig hele tiden, drevet af vind og havstrømme. Så det er et dynamisk foretagende, hvor noget af isen, også i løbet af et år, så driver noget af isen ud af det arktiske ocean og forsvinder simpelthen. Altså, der er meget større havområder nu, der bliver fri om sommeren, og som så fryser til igen i løbet af vinteren. Men altså, tidligere så var der meget tykkere, eller store dele af Nordpolen var tykkere, bestod af tykkere is. Hvorfor det? Hvorfor blev det tykkere dengang? Ja, det blev tykkere, fordi det ikke smeltede væk om sommeren. Altså forskellen nu, det er, at der er meget store områder, hvor isen smelter om sommeren, og dermed må man jo begynde forfra, eller må naturen begynde forfra hvert efterår, når det bliver frostvejr, og danne ny is. Og så er det, det kan ikke blive mere end mellem 1,75 meter og 2 meter tykt i løbet af en vinter. Mere kulde er der simpelthen ikke til rådighed i en vinter i Arktis. Det er minus 80 grader og sådan noget. Nej, helt det... så meget er det jo ikke. Det er jo typisk minus 30-40 grader, når det er koldest om vinteren. Og de minus 80, det er nede på Sydpolen, at det kan blive så koldt. Men det betyder, at i dag der har vi simpelthen et meget større område, som er... is, der er dannet i løbet af vinteren, og som derfor også meget hurtigere kan forsvinde igen i løbet af sommeren. Nu siger du godt nok, at det er svært at få 2 meter. Man skulle tro, det var svært at få 2 meter is til at forsvinde, men det er det faktisk ikke. Altså i løbet af en sommer, der smelter der i størrelsesorden 2 meter is. Så i hvert fald i randområderne af det arktiske ocean smelter der op til 2 meter is eller mere. Så det er ikke noget problem at fjerne 2 meter is med den mængde varme, der er til rådighed om sommeren. Om sommeren, der skinner solen jo døgnet rundt i Arktis, så det er jo en meget ekstrem situation, hvor vi har en vinter, hvor det er mørkt, og hvor der afgives varme, og der dannes is, som varer i mange måneder. Og så har vi tilsvarende den modsatte situation om sommeren, hvor der er solindstråling døgnet rundt, enten direkte, hvis det ikke er overskyet, eller ellers indirekte i hvert fald. Så der er masser af varme til rådighed til at smelte is om sommeren, og det har der altid været. Men der er altså mindre områder nu af Nordpolen, som består af den der meget, meget tykke is, som ikke kan nå at smelte væk på en sommer. Og der er større dele af områden hver vinter, som består af nydannet is, som altså smelter væk hver sommer. Og så forventer I, at en gang imellem, så vil der smelte mere eller mindre af, og så kommer der de her rekordår. Den her sårbarhed, den opstod i 2007. Altså, hvad var det, der gjorde det? Ja, det var i hvert fald et væsentligt element i sårbarheden, trådte første gang i karakter i 2007. Nu ved vi dog fra forskellige typer af målinger af istykkelse, at den reduktion af istykkelse, som vi nu ligesom ser måske en slags kulmination af, den har faktisk stået på, i hvert fald de sidste 50 år. Vi har data fra gamle undervandsbådsmålinger under den kolde krig, der sejlede både amerikanere og russere jo med deres atomundervandsbåde under isen i Arktis. Og en betydelig del af de amerikanske data er blevet frigivet. Og i 1990'erne, efter den kolde krigs ophør, der gennemførte man en række videnskabelige togter med samme type undervandsbåde og samme type instrumenter. Og der kunne man konstatere der i omkring år 2000, at isen var nu i år 2000 kun 60% af den tykkelse, den havde haft i 1950'erne og 60'erne. Og nu har vi så satellitmålinger, der godt nok er behæftet med større usikkerhed, men som hvis man sammenligner dem fra år til år siden år 2003-4 stykker, hvor vi fik de første satellitmålinger af istykkelse, så kan vi se, at den tendens til, at isen bliver tyndere og tyndere, den fortsætter simpelthen. Og det betyder, at når der så kommer specielle begivenheder, som i år med et stormvejr over på Forhavet. Og på Forhavet, hvor ligger det hen? Det ligger nord fra Alaska og er... nord for Alaska og nord for Sibirien, det er det område... Beringstrædet, der er nord for Beringstrædet. Lige præcis. Og det er det område, hvor isen forsvandt i meget stort areal i 2007. Og hvor der ligesom ikke er, hvor vi ikke har fået tilbage en situation, hvor der er tyk is. Så der har vi den her is, der er dannet i løbet af vinteren. Og i år, i begyndelsen af august måned, der var der simpelthen et kraftigt lavtryk, genereret en masse blæsevejr og stormvejr, som rodede rigtig op i isen og slog isen meget i stykker. Og det betød, at i løbet af nogle uger derefter, der er isen forsvundet fuldstændigt i det område. Fordi når først der bliver store, eller der bliver åbne områder mellem isflagerne, og isflagerne bliver små, så bliver de mere modtagelige for varmeoptagelse, der bliver mere varmeoptagelse i vandet imellem isflagerne. Altså fordi det sorte havvand, det suger meget mere energi til sig. Lige præcis. Og derudover så kan bølger, der bliver genereret i området, de kan også lettere komme til at skulpe vand ind over isflagerne, som også er med til at få dem til at gå hurtigere i stykker. Hvis isflagerne er kilometer store, så kommer der ligesom ikke bølgeskulp ind over dem, ikke andet end ude ved kanterne i hvert fald. Men hvis de bliver slået i 10 meter store stykker, så går det meget hurtigere, når der er bølgeaktivitet med at få nedbrudt isen. Det er ligesom, at man rører rundt i sin lille boks med nedfrosset mad, når man er ved at tøtte den op. Jo mere man kan hakke det i stykker, jo hurtigere går det. Og sådan er det også på Nordpolen. Det vil sige, det er blæsevejret, det er stormvejret, der reducerer Nordpolen her. Det er ikke varmen som sådan. Det er, Nordpolen bliver blæst i stykker og blæst ud af området. Ja, i år er det i meget høj grad har det i meget høj grad noget at gøre med den her det her stormvejr, der var i begyndelsen af august måned. Og det er der, sådan, jeg ser det som at grunden til at vi ser den ekstreme situation i år er en kombination af to effekter. Den ene er det, at isen hele tiden bliver tyndere, sådan at den bliver mere modtagelig for for eksempel et blæsevejr. Og så har vi ikke haft sådan et blæsevejr de foregående 3-4 år, fordi havde vi haft det, så var det sket allerede for nogle år siden. Men nu er det altså i år, det er kommet, og så ser vi den kraftige reduktion. Det er ikke sikkert, at det kommer igen næste år. Det er heller ikke sikkert, at det kommer igen næste år igen. Men efterhånden, som isen bliver ved med at blive tyndere og tyndere, så betyder det, at når der kommer et blæsevejr, der skal faktisk mindre og mindre blæsevejr til, så det bliver mere og mere sandsynligt, at der er et blæsevejr, der er kraftigt nok til at, at rode op i suppen og, og gøre, at det smelter hurtigt. Mm. Så jeg forventer, at, at det, vi har set i år, det, altså, at, at det er en udvikling, vi er i gang med, som, som, vil, blive, som vil ske oftere og oftere. At, at vi ikke nødvendigvis får rekord hver gang, men at vi når ned på en isudbredelse, der i hvert fald er meget mindre end det, vi så for 10-20-30 år siden. Hvorfor bliver Nordpolen tyndere og tyndere? Hvorfor er det sket de sidste 50 år? Ved man det? Det er en oplagt mistænkt må være klimaforandringerne. Ja, det er helt klart den væsentligste årsag til, at isen bliver tyndere. Det er, at klimaforandringerne er slået igennem i Arktis, og det er jo det første sted, man også forventede, at klimaforandringerne vil slå Hvorfor igennem. Det? Det skyldes jo blandt andet den her effekt, som du lige snakkede om før, med at det varme havvand, det varmes meget hurtigere op end den hvide is, når solen skinner på det. Og det gør, at så snart der begynder at dannes åbne områder, der er mørke, altså havområder, så varmes de meget hurtigere op, og dermed får man en selvforstærkende effekt, sådan at den her globale opvarmning, der er andre steder på jorden, hvor overfladen ikke ændrer sig så drastisk fra sommer til vinter, der går det noget langsommere med at varme hele systemet op. Men i Arktis, hvor man jo faktisk ikke bare varmer den op, men også laver helt om på systemets sammensætning i form af åbent vand kontra is, der betyder opvarmningen, at man får simpelthen varmet havet op. Man får varmet havet mere op om sommeren, når der er mindre is. Så tager det længere tid om efteråret, inden isen begynder at dannes igen. Så bliver isen ikke så tyk. Næste forår, så, eller når sommeren kommer, så forsvinder den hurtigere igen, fordi den var ikke så tyk. Der var ikke noget at blive så tyk i løbet af vinteren, fordi den havde haft en kortere periode. Så bliver der en endnu længere periode om sommeren, hvor vi kan få varmet havet op. Så bliver det endnu senere. Den selvforstærkende effekt. Den selvforstærkende effekt. Det går rundt og rundt og rundt, der bliver det som spiral. Ja, det er det. Og så er der så de her oveni, er der så de her fænomener, som har at gøre med det aktuelle vejr, og som vi ikke rigtig kan forudse, men som er dem, der så et år, som i år for eksempel, der var der den her storm, som så satte noget ekstra gang i den, og det, som jeg siger, det var der ikke sidste år, og det er der måske heller ikke til næste år, så det er ikke sikkert, der kommer nogen ny rekord til næste år, men alt andet lige, så vil vi oftere se rekorderne. Du sidder her på DMI, fordi du er ekspert i satellitter og målinger fra satellitter osv., og så sidder du tæt på istjenesten, som jo selvfølgelig beskæftiger sig med at lave kort til skibstrafikken og så videre om, hvor ligger der isbjerge, og hvor er der is, man kan sejle ind i og så videre, hvor kan man risikere at blive frosset ind, og den slags, sådan nogle oplysninger, kan jeg forestille mig. Altså, hvad forventer I, der sker her? At Nordpolen forsvinder med fortsat hurtigere og hurtigere hastighed hver sommer de næste mange årtier, eller hvad? Ja, nu først skal jeg lige sige, at Nordpolen er jo ikke isfri. Det er et område i det arktiske ocean. Det bliver aldrig isfri, eller hvad? Ja, det vil jeg ikke sige. Det er godt den sikkert, men hvor hurtigt det går, det er meget svært at forudsige. Det er jo det, vi har klimamodelberegninger til, og de er meget uenige om, hvor hurtigt det vil gå, før Nordpolen bliver isfri. Men det, der har været isfri de senere år, det er jo skibspassagerne langs med kysterne i det arktiske ocean. Altså Nordøstpassagen og Nordvestpassagen. Ja. Lige præcis. Og de her passager... Jeg kan lige sige, hvad det er. Det er, at enten at man kan sejle nord om Sibirien, og over til for eksempel Kina, hvor der jo er mange varer, der skal hentes og så videre, og mange råstoffer, der skal transporteres til og så videre. Eller også så kan det være nordvest, som er igennem det der Smålandshav, kunne man måske kalde det, der ligger nord for Canada. De der øer der, som, hvor de her stræder, der er, de normalt er frosset til, det er Nordvestpassagen. Det er de passager, som nogle gange åbner i få dage i virkeligheden, eller få uger. Ja, nu ser det jo så ud, som om vi skal tale uger eller måske måneder efterhånden, som de her åbninger, de kommer tidligere og holder længere. Og det er jo en effekt, der er fuldstændig tilsvarende, den vi snakkede om før med feedback-mekanismen, at de bliver varmet mere op om sommeren, og isen når så ikke at blive så tyk i løbet af vinteren. Så det betyder, at de her skibsruter, de vil blive åbne i længere og længere tid. Hvert år. Men forventer I, at Nordpolen bliver mere eller mindre isfri om sommeren? Ikke foreløbig. Hvad er foreløbig? Hvor mange år? Ja, men det er meget svært at sige. Altså, men ikke inden for de første 10-20 år. Ikke som sådan noget pålideligt, man kan sejle i hvert fald. Jeg vil ikke engang sige, at det vil ske om 20 år. Men som sagt er det meget svært at forudsige. Det vi kan se, det er, at der er jo stadigvæk For eksempel på østkysten af Grønland er der masser af is, og det vil der sikkert blive ved med at være. Der vil igen blive nogle år, hvor der er meget lidt is, og så vil der være andre år, hvor der er relativt meget is. Så det varierer temmelig meget fra år til år. Vi skal ikke forvente, at Nordpolen bliver isfri som sådan en sommer de første mange årtier. Ej, jeg vil ikke satse på at kunne sejle tværs over det arktiske ocean hen over Nordpolen. Nordpolen ligger ret langt inde på midten af det arktiske ocean, og er det område, hvor isen nok holder relativt længe. Og det område bliver ikke lige isfrit. Og Fremstrædet, som er det der, hvor man egentlig skulle sejle ind, hvis man skulle sejle tværs over Arktis op over Nordpolen. Der altså lige til højre om Grønland og så ind? Ja, til højre om Grønland eller til venstre om Svalbard, ja. Der er også masser af is, og der er noget af det her tykke gamle is stadigvæk der. Så selvom Nordpolen i princippet kunne gå hen og blive isfri, så vil det blive svært at komme til at sejle op til den, fordi man skal igen det her bælte af tykkere is, som ligger dernede og hele tiden bliver drevet ud af vind og strøm. Selv med en meget kraftig isbryder, der kan man måske sejle 3 knop, og det er jo ikke imponerende, og det giver jo ikke ligesom anledning til, at man i skibsfartens transportafdelinger sidder og gnider sig i hænderne og tænker, det er den vej, vi skal sejle. Det går alt for langsomt, og det kræver endda en kæmpe isbryder, så nej, der er en del år, før det kan betale sig at sejle den vej til Kina. Du lytter til tredje planet fra solen. Vi skal nu. Hej. Hej så. Jeg er midt i en udsendelse her. Hvem er du, og hvad vil du? Jeg hedder Jes Jørgensen, og jeg kommer fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, hvor jeg er astronom, og jeg har fået at fortælle om et nyt spændende resultat. Som det er der med pressemeddelelsen. Ja, det er lige præcis. Ja, I har fundet sukker i et solsystem, som ikke er færdigdannet endnu, eller hvad det sådan? Ja, vi har fundet sukker omkring en ung stjerne, som er blevet dannet for de sidste 10.000 år. Vi kigger på det med stort radioteleskop og får det her molekyle. Et solsystem, som er stadig under omrøring, kan man sige? Det kan man godt sige. Det er dannet for ganske nyligt, så den her unge stjerne, den befinder sig i sådan en tæt sky af støv og gas. Det er også der skal sukker i, kan man sige, fordi hvis man ikke rører rundt, så lander den ned på bunden. Så bliver det ikke blandet ind, nej. Så vi har prøvet at kigge på den der gas og prøve at se den kemiske sammensætning, og vi fundet det ret overraskende faktisk, det her sukkermolekyle. En meget simpel sukkermolekyle, som er ret interessant for biologi, som vi sådan begyndelsesstadiet til biologi. Så altså, nu kan du med større vægt sige, sukker er en del af opskriften til et solsystem, ligesom opskriften til pandekager eller sursød sovs. Ja, man kan sige, det er i hvert fald en af de mange molekyler, der findes i sådan en gassky. Og det, der er interessant ved det her, det er, at lige præcis det her sukkermolekyle spiller en rolle inden for biologien. Altså det er, det allerførste stadie i dannelse af det, der hedder ribose, som danner grundstenen for RNA. Nu snakker du om liv. Men I vidste godt i forvejen ikke, at der var sådan nogle, hvad kan man sige, glaserede kæmpe skinker ude i rummet? Altså sådan noget. Man havde tidligere set lige præcis det her molekyle to andre steder, men det var sådan mere ekstreme områder. Det var i centret af vores egen Mælkevej, og så var det som omkring en meget massiv stjerne. Og det var to steder, der befinder sig meget, meget langt væk fra os. Det her, det er en stjerne, som befinder sig vores egen nabolag, sådan 400 lysår væk. Og det vil sige, at vi har kunnet bruge det her nye teleskop til at zoome helt ind på den, og faktisk studere den her skyen der på skala, der svarer til vores eget solsystem. Mm. Det er sådan noget forskning i Danmark. Det skal jo helst være sådan noget forskning til fakturer. Har du så fået henvendelse fra Danisco? De vil jo nok gerne få fat i de sukker, I har fundet der. Nu er der meget sukker derude. Lige gå lidt længere væk fra mikrofonen. Ja. Nu er der meget sukker derude, men hvis man kan gå ud og tog bare en kubikcentimeter af den her gas her, så man kunne finde måske 5 af de her sukkermolekyler. Så tiden er ikke så stor. Og så er der også det her med det her sukkermolekyl, du kan lade lyde. Jeg har ikke selv set det i laboratoriet, men jeg har fortalt dig, at det er giftigt, og så er det ikke særlig let at opløse vand. Så man kan nok ikke rigtig bruge det til så meget. Så er det ikke interesseret, kan man sige. Nej. Men for eksempel sagde du, at det var et radioteleskop. Ja. Altså nu, så bliver man jo lidt usikker på, om det er noget, du bilder os ind. Man kan jo ikke, altså man er, nu ved jeg ikke, der er mange lytter i hvert fald, det ved jeg selvfølgelig ikke med radio 24/7 lytter. Jeg har i hvert fald lagt mærke til, at man kan jo ikke se noget i en radio. Nej, så det vi gør, det er faktisk lidt det samme, som man gør derhjemme, når man sidder og leger med transistorradioen. Vi prøver at opfange radiobølger, altså elektromagnetisk stråling i virkeligheden. Og det vi gør, det er, at vi ligesom når man sidder på radioen derhjemme, så tuner man på frekvenserne, prøver simpelthen at kigge igennem, og så er jeg til, så ligesom fanger man en station, så fanger man en linje fra et molekyle, eller et signal fra et molekyle. Og det prøver vi så at kortlægge, og så prøver vi ligesom at finde fingeraftrykkene for forskellige molekyler der i den her sky. Vil det sige, at sukker det har sådan en bestemt FM-bølgelængde, det sender på? Ja, det er faktisk flere FM-bølgelængder. Og det er ved at ligesom kunne se sammenhæng mellem de FM-bølgelængder. Eller det, Nu snakker vi FM, der er det normalt megahertz. Vi snakker om gigahertz, altså noget, der er 1000 gange højere frekvens. Meget kortere bølgelængder. Meget kortere bølgelængder. Så der er ved at kigge på sammenhængen mellem dem der, altså de steder, hvor den udsender de her signaler, så kan vi så vise, at det er at det her sukkermolekyle. Og vi kan så også gå ud og kigge på andre molekyler, og vi kan måle, hvor stærke er signalerne, og dermed kan vi sige, hvor hyppigt forekommende er de relativt til hinanden i forhold til hinanden. Hvad hedder det? Altså man skal forestille sig sådan et solsystem, altså ligesom da vores eget blev dannet i sin tid, at det er sådan en stor sky, der klapper sammen og cirkler rundt, og hvad ved jeg. Og det her, det så har været inden for de første, det er det allertidligste stadie, ja, altså? Det er allertidligste stadie. Altså man sætter, det man sætter år 0, det er, når den her sky, den begynder at falde sammen. Og der er den her stjerne nået til omkring 10.000 år frem i sin udvikling. Og den vil så udvikle sig, den vil blive ved med, at den resten af den her sky, som stadigvæk omgiver den her unge stjerne, den vil blive ved med at falde ned mod stjernen og mod så også en skive, hvor planeter kan dannes. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil planeter gå i gang med at dannes i den her, det er sandsynligvis efter et par 100.000 år. Og det er så der, hvor det er interessant med de her, prøv at se, hvad er den kemiske sammensætning, fordi hvad er det for nogle stoffer, der er til rådighed på det stadie, hvor planeter kan blive dannet, eller kometer kan blive dannet også, for den sags skyld. Jeg leder lidt efter svaret, men hvordan kan det være, at livet opstod på jorden, kan man sige? Vi prøver at lede efter sådan de allertidligste byggesten til liv, ikke? Man kan sige på, det er meget ligesom at tage springet fra at sige, vi har set det her sukkermolekyl til at sige, jamen der er helt sikkert opstået liv omkring den her unge stjerne. Men man kan omvendt sige, at en af forudsætningerne for liv, det er, at der findes den her type molekyler. Så vi er i hvert fald gået et skridt i den rigtige retning. Så udfordringen for os bliver så nu at se, om vi kan tage det her videre og se efter endnu mere komplicerede molekyler og stoffer i de områder. Mm. Men vil det her sukker, den her fremmede støvsky, så blive til liv eller ej? Det, jeg siger, det er, hvis man går ud og snakker med en biolog, så vil jeg fortælle dig, de vil nok sige, at det her det er en byggesten til et byggesten til, måske et byggesten i virkeligheden til liv, ikke? Det ene ting er jo at have de rigtige forbindelser og rigtige molekyler der, men vi skal også sætte sammen på en rigtig måde. Så ja, jeg synes, det er svært at sige at drage den konklusion. Men det, der er, man kan sige, der er vigtigt her, det er, at man går ud og ser det, og det tyder på, at jamen, hvis man går ud og kigger på andre områder, man kan vise det samme det sted, så er der i hvert fald, så er vi et skridt i retning i en af det. Og vi kender jo nu tusindvis af eksoplaneter, så... Eksoplaneter, det er sådan nogle planeter ude ved andre stjerner. Planeter uden for vores eget solsystem, ja. Mm. Ja, for jeg spørger selv, fordi hvis der opstår liv, så vil den danske fødevareindustri jo nok være interesseret. Jeg mener, de er jo eksperter i at udnytte livsformer kommercielt, der laver dem om til sprødsvær og sodavand og babymos og sådan. Problemet er bare, at det er så lang tid at komme ud til de her stjerner, ikke? Men det er derfor, I leder efter liv ude i rummet, ikke? Det er fordi, det er en mulighed for, at det smager godt. Nej, jeg tror, det er mere et spørgsmål om, det er en fundamental nysgerrighed, som jeg har. Det er ikke for at lave pizza af det. Nej, jeg i hvert fald synes selv, at det er mere et spørgsmål, om man prøver at finde ud af, hvad er det her, det store spørgsmål, hvor er det, vi kommer fra? Mm. Og hvad er chancen for, at der er liv der et andet sted hen? Mm. Men kan man så sige, at jeres resultater viser, at det er mindre tilfældigt, end vi troede, at livsformer som for eksempel videnskabsminister eller bestyrelsesformænd for fødevareindustri og så videre, de er opstået i vores solsystem? Jeg siger, der er måske en større risiko for at de findes omkring andre eksoplaneter. Og risiko og chance. Chance eller risiko? Der er en større risiko for, at man også har bestyrelse videnskabsminister i andre. Ja, jeg vil sige det på den måde, hvis vi havde kunnet vise, at det her molekyl ikke fandtes i det her område, jamen altså, så skulle man jo kigge på andre mekanismer for hvordan de her typer sukkermolekyler. Det findes der også. Man kan også godt danne det under jordlignende forhold på jorden selv, men altså, det her det gør det måske mere sandsynligt i virkeligheden, at nogle af de her byggesten faktisk er til rådighed generelt set i de her systemer. Det er knap så mystisk, at livet er opstået på jorden. Det synes jeg meget først. Mm. Ja. Du har garanteret travlt. Jeg skal ikke tage mere din tid. Altså, tag din presmeddel. Okay. En kræftknude kan indeholde cancerstamceller. Det fremgår af nye studier, offentliggjort blandt andet i Science i sidste uge. Og wow, a big deal, vil mange måske sige. Men ja, det er det. Det er en rigtig big deal, hvis man må bruge udtrykket sådan. Inden for kræftforskning har det nemlig i en årrække været meget omdiskuteret, om en kræftknude nu også kunne indeholde cancerstamceller. Og nu, hvor det endelig er dokumenteret, så åbner det for afgørende nye muligheder for at bekæmpe kræft. Bo Porse, du er professor på Finsen-laboratoriet på Rigshospitalet. Du forsker i blodkræft og har arbejdet med den her hypotese om, at cancer kan indeholde stamceller. Hvorfor har man ment, at cancer skulle indeholde stamceller? Stamceller kender man jo fra noget andet, fra noget godt. Ja, altså det man kan sige, det er, at der er nogle forsøg, der har vist, at når man for eksempel tager en kræftknude, så er det ikke alle celler, der er i stand til at føre kræften videre, hvis man for eksempel prøver at komme den ind i mus. Man har fundet ud af, at hvis man isolerer forskellige undergrupper af en kræftknude, så er det kun nogle af cellerne, der kan føre kræften videre. Det har givet anledning til at tro, at cancer, en cancerknude, en kræftknude, er organiseret i et såkaldt hierarki, hvor der sidder en cancerstamcelle på toppen, som giver anledning til en hel masse andre celler i kræftsvulsten, dem man kalder sådan bulk-tumorceller. De udgør som regel størstedel af cancer af selve tumoren. Og det er altså kun cancerstamcellen, der er i stand til at vedligeholde tumoren. Okay, så man skal forestille sig, at hvis man har kræft, og Gud forbyde det, så har man sådan en klods stumt kød eller kirtel siden, eller hvad, som er en kræftknude. Men at alle de celler, der er der, som er kræftcellerne, det er sådan set ikke dem, der er grunden til selve canceren, kan man sige. Det er kun nogle få af dem indeni. Ja, man kan sige, det er de her cancerstamceller, som man længe har gået og troet var der, og man har også nogle data, der tyder på, var det, der sådan set er reelt farlige. Og det betyder så også, at det har nogle konsekvenser, at ideen, teorien er så, at er man i stand til at fjerne de her cancerstamceller, så vil tumoren dø ud lidt på samme måde, som hvis man får hevet ukrudtet ordentligt med op. Altså man får roden med op på ukrudtet? Ja, fordi det kræver simpelthen en konstant forsyning af cancerstamceller for at vedligeholde resten af det. Så er man i stand til at blokere cancerstamcellerne, så vil tumoren i teorien dø ud. Mm, og når det her er vigtigt, at man nu har fundet ud af, at ja, der er i sådan nogle faste cancer og sådan nogle kræftknuder, der er der faktisk stamceller inde i. Når det er vigtigt, så er det, fordi det kan være med til at forklare, hvorfor man ikke får kål på kræft i alle de tilfælde, man prøver at behandle det. Hvad er det, der sker? Ja, men der er jo mange teorier for, hvorfor kræftbehandling ikke er effektiv. Det vil jo kan sige, at vi har nogle celler inde i kroppen, der kan dele sig. Og det, man kan sige ved nogle kræftbehandling, hvis vi nu ikke får dem alle sammen med, jamen så er, og man afslutter behandlingen, så vil canceren simpelthen gendannes ved, at de her celler gror. Men det, man også tror nu, ifølge cancerstamcellemodellen, det er, at der er sådan nogle celler inde i en kræftsvulst, der har nogle helt unikke egenskaber, som blandt andet gør, at meget af den behandling, vi bruger, ikke er effektiv på dem. Det forholder sig sådan, at meget kræftbehandling, sådan noget som kemoterapi, der er meget kemoterapi, der rammer celler, der deler sig. Og det er nemlig sådan med de her cancerstamceller, at de deler sig ikke, har det vist. Stamceller, mange stamceller, som vi også kender fra normale væv, som er med til at vedligeholde normal væv, de sidder bare egentlig stille og venter på, at der er brug for dem, og så kan de give anledning til at dele sig. Og det betyder så, at meget af den kræftbehandling, vi bruger i dag, den rammer simpelthen de her bulk-tumorceller, som jeg snakkede om før, som jo godt nok udgør den største del af tumormassen, men som egentlig ikke er dem, vi gerne vil have kål på. Altså, der rammer ukrudtet over jorden, ja. Men får ikke rødderne med. Det er simpelthen ikke rødderne med. Og så den måde, vi jo gerne vil tænke på det på, det er, at skal vi virkelig have fat på tumoren, skal vi virkelig ramme den, jamen så skal vi have fat i roden, altså cancerstamcellerne, hvis vi virkelig skal kunne behandle canceren effektivt. Så man, kan man sådan sige kortfattet, at der er ligesom de der to hovedårsager til, har man haft hovedteorier til, hvorfor cancer kommer tilbage efter en behandling. Det ene er, at man får ikke alt ukrudtet med, ja. så spreder det sig bare igen bagefter. Og den anden er, jo, vi får alt ukrudtet væk, men vi får ikke rødderne op, ja. Så det kan skyde igen. Ja, lige præcis. Og der er så rigtig mange. Hvad kan man sige med de her nye studier, som nu virkelig har dokumenteret, at cancerstamcellen, den dur også inde i, altså cancerstamcellemodellen, den dur også sådan i et rigtigt miljø, altså inde i en mus, forsøgene er lavet i mus, og ikke kun i nogle lidt mere kunstige forsøgsbetingelser. Det betyder, at meget forskning nu kan begynde at blive målrettet mod at forstå cancerstamceller, og dermed prøve at finde deres svagheder, og dermed kunne måske udvikle lægemidler, der sådan helt specifikt rammer de her cancerstamceller. Ja, det er det, jeg håber om, at den her viden kan føre til bedre kræftbehandling. Ja. Men først, jeg kunne godt tænke mig lige at gå lidt ned i det her med, hvorfor har det taget så lang tid at finde ud af det her? Du snakker om nogle operationer, tror jeg det var, og man har taget nogle mus, og hvad ved jeg. Hvad er det, man har gjort denne her gang, som man ikke har gjort tidligere, siden man nu endelig har kunne dokumentere det her, og hvorfor skulle det være så svært at finde ud af, om en eller anden kræftsvulst, for eksempel som sad i mig, og man er pillet ud, ja. Og der var nogle stamceller inde i den, kan man ikke bare åbne den op og kigge lidt og pille nogle celler ud og sige, er det en stamcelle eller den? Nå, det ligner ikke en, eller det ligner en. Altså problemet er, at cancerstamceller, de kommer ikke ud med et flag, hvor der siger, at de er cancerstamceller. Hvor er det ærgerligt. Ja, det er rigtig ærgerligt. Så det går lidt, altså det er jo et klassisk søgen efter en nål i en høstak. Vi ved ikke, hvordan de ser ud, og vi var ikke helt sikre på, at de var der. Og det er sådan et rigtig dårligt udgangspunkt, når man leder efter ting. Men det, man nu har gjort i de her forsøg, der så netop er publiceret, det er, at man nu har dokumenteret i det er stadigvæk nogle eksperimentelle modeller, fordi det er ikke helt så let at lave i mennesker. Og en eksperimentel model, det vil sige, at vi ved ikke, om det sker i mennesker, men de kan se det i mus. Ja, vi kan se det i mus, og kræft i mus og kræft i mennesker, det ligner hinanden rigtig, rigtig meget. Så jeg tror, at vi godt kan sige, at cancerstamcellemodellen, den også gælder for mennesker. Men med det forbehold, hvad er det, de har gjort i de her mus? Så det, de har gjort i mus, det er, at der er tre studier, og de har gjort lidt forskellige ting, men de har egentlig været i stand til at lave sådan nogle rigtig smarte tricks, hvor i at de er i stand til at se, hvad for nogle celler, der opfører sig som stamceller. Og så viser de for eksempel, at når de behandler de her mus med noget, så slår de godt nok tumoren ned, men der er en lille bitte fraktion af celler, som stadig er tilbage, og de kan så se, at de celler, det er nogen, der har nogle helt klare karakteristika fra stamceller, og man kan så se, at det er de celler, der begynder at dele sig og gendanne tumoren. Og de har simpelthen kunne mærke celler. Altså i sådan nogle mus, så de kunne gå ind og proppe et eller andet, hvad ved jeg, radioaktivt stof, eller jeg ved ikke, hvad de har mærket dem med, men et mærke dem med et lille flag. Ja. Så de har kunne følge, hov, den celle bliver anledning til den celle, og den del så bliver anledning til den celle. Ja, det er lige præcis det, de har gjort. De har lavet sådan nogle genetiske tricks, som man kan lave i mus og ikke i mennesker. Og dermed har de været i stand til at lave, det er noget, der hedder lineage tracing, så de er simpelthen i stand til at følge cellerne, hvor de kom fra, og hvad de bliver til. Det gør simpelthen, at det må siges at være meget veldokumenteret nu. Altså, hvis vi går tilbage til de her stamceller, og hvad er egentlig en stamcelle? Altså, en normal stamcelle i kroppen, det er jo sådan, hvis man tager den første, det befrugtede æg, det er jo i virkeligheden, hvad kan man sige, kroppens første stamceller. Den bliver anledning til alle de andre celler i kroppen. Ja, men de stamceller, der sådan er relevant i normalt væv, det er sådan set dem, vi kalder voksenstamceller. Så vi har ude i vores forskellige væv, der har vi stamceller, der sidder der, og de tjener det formål, for eksempel, når vores hud begynder at falde af. Hud, det gendannes jo konstant og falder af, ligesom fra toppen af. Jamen, så sidder der nogle stamceller, der hele tiden gendanner cellerne ovenfor, og hele tiden holder vævet ved lige. De sidder og holder øje med, hov, nu mangler der nogle celler, jeg må hellere lave nogle. Ja, og de kan også i forskellige stresssituationer, for eksempel med blodmangel, jamen, så siger de så, hov, der er et eller andet galt herude, vi skal til at lave noget mere blod. Men når de ikke laver nye celler, så sidder de og hviler sig? Ja, så sidder de og hviler sig. Der sidder, det er alt efter, hvad væv vi snakker om, sådan noget som blodsystemet, det holdes ved lige af meget, meget, meget få celler, der sidder og deler sig meget, meget sjældent. De deler sig lige præcis for at holde så meget, så de kan holde hele blodsystemet ved lige. Og så laver de ikke andet. De sidder sådan set bare og venter på, at der er brug for dem. Mm. Så de kan danne de celler, som vores krop består af, så vi har øjne og næse og mund, og ikke, altså, ikke bare sådan et bløb af én celler. Sådan en celleklump. Yeah. Men vi er sådan en avanceret celleklump, kan man sige. Så noget kan danne knogler og så videre. Alt det der. Se, problemet er så, at hvorfor rammer man ikke de stamceller, når man laver en cancerbehandling, altså en kemoterapi for eksempel? Fordi det er jo det, der er problemet i behandlingen i dag. Hvorfor rammer man så ikke de her cancerstamceller, hvis der også sidder nogle slags cancerstamceller? Ja, altså så cancerstamceller er jo ikke det samme som normale stamceller. Man kalder det cancerstamceller, fordi de på samme måde som vores normale stamceller er nødvendige for at vedligeholde for eksempel et væv eller blodsystemet eller noget. Så på samme måde er cancerstamceller nødvendige for at vedligeholde canceren ifølge denne her cancerstamcellemodel, som nu er rimelig veldokumenteret. Så det er ikke en stamcelle, der er blevet syg og fået cancer eller sådan noget? Altså det er en cancercelle, kunne man sige, som på en eller anden måde kommer til at fungere på samme måde, som en stamcelle gør. Ja. Og der er også flere skoler her, og det bliver rigtig langhåret nu, men der findes faktisk præcis begge de skoler her. Nogle tror, at cancer opstår i stamceller, andre tror, at cancer, at cancerstamceller er nogle celler, som har fået stamcelleegenskaber. Okay. Men det centrale er jo sådan set, at der er nogle celler i en tumor, der er nødvendige for at vedligeholde den, og som formentlig har nogle specielle egenskaber. Og en af de egenskaber er, at de hviler, når ikke de lige er i gang. Men så længe tumoren rundt om den ser ud som om, det går fint for den, så sidder de bare og tænker, fint, lad det bare passe sig selv. Ja. Men Og derfor bliver de ikke ramt af en cancerbehandling, fordi de er ikke vågne, når giften kommer, kan man sige. Så det gælder hver det fælde for nogle tumorer. Altså det gælder ikke, vi kan ikke generalisere fuldstændig, men det gælder hver det fælde for nogle tumorer, at vi har de her cancerstamceller, som sidder og hviler sig. Og så forholder det sig jo sådan, at når meget cancerbehandling, det går netop på at ramme delende celler. Der er nogle giftstoffer, som kun bliver, som cellen kun er skadelig for cellen, når den er i færd med at dele sig. Det betyder så, at jamen, fint, vi slår de normale cancerceller ned, men cancerstamcellerne, fordi de bare sidder stille og roligt og ikke deler sig, så bliver de ikke ramt af giftstoffen. Og når så patienten ser ud til at være kureret, vi kan ikke rigtig se nogen kræftceller tilbage med de metoder, vi måler med, så ophører man jo med behandling, fordi jeg tror godt, vi alle sammen ved, at kemoterapi, det er jo ikke særlig sundt for alle vores andre normale celler heller, så det er jo ikke noget, man holder patienten på i alt for lang tid. Når man så stopper med behandlingen, så sidder der også de her cancerstamceller, som simpelthen kan gendanne tumoren på samme måde, som når man har været ude, det her analogien med at luge. Du har ikke fået roden med. Du kan ikke se den. Mælkebøtten er væk, men altså roden var der stadigvæk, og 14 dage efter, så skal du ud igen. Nogen vil jo nok tænke, jamen jeg kender der nogen, der blev kureret for kræft. Ja. Altså, det kunne så være, fordi den blev skåret væk, kræftsvulsten, eller hvad ved jeg. Men også blev kureret for kræft ved kemoterapi, og det er jo også, men hele ideen med at bruge kemoterapi, er jo håbet om, at man kan kurere det. Hvordan i alverden kan det så ske, hvis der er cancerstamceller, som vi nu ved, der er i mange cancer, og at de sidder og sover under behandlingen? Altså, det er jo klart, vi ved jo ikke alt om kræft nu med denne her cancerstamcelleteori. Men en mulighed kan være, at man kan også godt tvinge de her cancerstamceller til at dele sig. Der er for eksempel nogle eksperimentelle behandlinger, hvor man prøver at sige, jamen, inden jeg nu behandler patienten med kemoterapi, jamen, så kan man give patienten et eller andet stof, som gør, at stamcellerne bliver mobiliseret, således at de begynder at dele sig. De får sådan et signal, ligesom normale kræftceller, eller ligesom normale stamceller gør til, at nu er der brug for, at vi laver, der kommer noget, et output fra os. Vi begynder at dele sig, blive flere af os. Og hvis man så kombinerer en sådan behandling med eksisterende kemoterapi, hvis man allerede har tvunget de her cancerstamceller til at dele sig, så kan man få ramt på den. Og det kan være en forklaring på, at noget kræftbehandling er effektivt. Altså simpelthen, at cellerne sidder ligesom, at de der cancerstamceller sidder lidt ligesom hudstamcellerne siger, huden faldt af, vi må hellere lave noget nyt. Ja. De er forhåbentlig gået i gang lidt inden. Men altså, så sidder de her cancerstamceller og tænker, canceren bliver bekæmpet, jeg må hellere lave nogle nye. Ja. Og så er de aktive under behandlingen. Ja. Og ikke først lang tid efter, hvor de sådan ligesom tænker, hvad skete der egentlig? Ja. Hvor blev det af det hele? Nu må jeg hellere gå i gang. Ja. Jamen, det kan man godt sige, og man kan også sige allerede med, at man giver patienten kemoterapi, så gør man jo noget ved kræftcellerne, og dermed mærker cancerstamcellerne jo, at der sker et eller andet, og så kan de muligvis blive mobiliseret. Så det her, det er ikke sort og hvidt. Vi kan ikke sige, at cancerstamceller overhovedet ikke responderer til kemoterapi. Det kan vi ikke sige, men de er hvert fald dårligere til at respondere til kemoterapi, der går efter at ramme celler, der deler sig. Man kunne håbe, at man kan kombinere nutidens kemoterapier med, hvad kan man sige, signaler i stil med, at huden er ved at falde af, eller sådan noget, den stil. Altså et eller andet, der kan signalere den anden vej og få vækket de her stamceller under behandling. Er det den måde, man først og fremmest ville kunne håbe at udnytte det her, at man nu ved, i hvert fald i mus, der er sådan nogle faste tumorer, sådan nogle kræftknuder, der har de stamceller. Ja. Altså, det er helt klart en måde at gribe det an på. En anden måde at gribe det an på, det er jo at prøve at finde ud af, hvordan ser de her cancerstamceller ud? Kan vi hive dem ud af en tumor? Kan vi komme hele det her batteri, vi har af forskellige metoder til at analysere celler på, se hvad for nogle gener de udtrykker, se hvad for nogle ting, der sidder på overfladen af dem, således at vi kan lære at forstå, hvad deres svage punkter er. De afhængige af et eller andet, som normale celler ikke er afhængige af, fordi det er nogle specielle celler. Og kan vi så kombinere for eksempel en behandling, der direkte går efter at ramme cancerstamcellernes egenskaber med for eksempel kemoterapi, som rammer alle de andre celler i kræftsvulsten, så har vi jo altså en eller anden form for lugning, der både fjerner blomsten i mælkebøtten og får roden med op. Så det er et vigtigt resultat, det her. Ja. Da jeg var barn, det er ved at være nogle år siden, tilbage i 70'erne, så kan jeg huske, at man snakkede om, jeg synes, det var spændende, at man ville kunne bekæmpe kræft om 10 år eller 20 år. Så har vi løst den kræftens gåde, tror jeg, man kaldte den dengang. Og så siden der har jeg jo gået og spekuleret på, hvor bliver det? Det har ikke noget. Det er folk, der har stadig kræft. Og nogle kræftformer er jo stort set som at få en dødsdom. Altså det er enormt høje procenttal af folk, der forsvinder med bestemte tumorer. Er det her det gennembrud, der gør, at du nu begynder at turde sige, om 10 år, så kan vi kurere alle kræftformer? Jeg tror, vi jo alle sammen har hørt den der, er ikke helt forstået, at kræftens gåde stadig er en gåde. Og jeg tror, det overordnede Overordnet skyldes det, at kræft ikke er én ting. Kræft er så mange forskellige ting. Altså hvis du taler for eksempel om brystkræft, som rammer rigtig mange kvinder, så er det ikke én kræftform. Det er mange, mange, mange forskellige kræftformer, og det som skyldes mange forskellige ændringer inde i cellerne. Så det vil sige, spørgsmålet er, om vi ikke er på vej hen til et punkt, hvor vi simpelthen skal opfatte hver tumor i en patient som en helt unik sygdom. Og det gør jo selvfølgelig, at når vi i stedet for at tale om kræftens gåde til behandling af, som vi bare skal løse, hvis det er et problem, vi skal løse, så har vi så mange forskellige problemer, vi skal løse. Men jeg er ikke i tvivl om, at blandt andet med den her eftervisning af, at der er cancerstamceller, og med mange af de nye metoder, vi har, jamen så er vi i stand til stille og roligt at knuse kræftens gåder. Men der er mange af dem, og det kommer til at tage længere end 10 år. Men om 10 år, så vil vi være betydeligt længere, tror du, når vi har fået den her nye viden? Det er jeg sikker på. Altså forskningsmæssigt kommer vi videre, og så er spørgsmålet jo selvfølgelig, altså hvordan tingene bliver implementeret, og man skal have lavet lægemidler og alt sådan noget, tager jo forfærdelig lang tid. Men der er jo nye kræftlægemidler, som er meget effektive på nogle helt specifikke kræftformer, og det er simpelthen fordi, at i de tilfælde, der ved vi, hvad det er, der giver cellen de uheldige egenskaber, og så kan vi helt specifikt gå ind og hamre det protein oven i hovedet, således at kræftcellen dør. Der har I fundet stoffer, som simpelthen går direkte ind og hamrer på de celler, ikke på de andre. Ja, og problemet er så, at når der er så mange forskellige ting, der kan være i vejen, eller som kan give anledning til kræft, jamen så bliver vi simpelthen nødt til at vide, hvad er årsagen i hver enkelt tilfælde for, at vi kan behandle. Så det her med at forestille sig, at vi får et vidundermiddel, der virker på alle kræftformer, det tror jeg ikke på. Det er desværre det hårde arbejde med at finde ud af, hvad der er galt i hver enkelt kræftform, eller i hver enkelt patient ideelt, og så have lægemidler mod det. Det lyder som et stort arbejde. Det er det også. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Tredje Planet fra Solen, og det nu er blevet tid til Abepanelet. Abepanelet. Abepanelet. På jagt i adfærdsjunglen. Abepanelet. Efter dyret i mennesket. Abepanelet er klar til endnu en runde. I studiet hanabe og adfærdsforsker Torben Dabelsten fra Københavns Universitet og hunabe, primatolog og psykolog Jill Bjørnit fra Syddansk Universitet. Og jeg styrer som sædvanlig løjerne, som den gamle bavian jeg er. Vi mennesker er nemlig en slags aber med en usædvanlig hjerne, javel, og det er måske ikke helt abeagtigt udseende, men alligevel udstyret med instinkter og en psykologi, der er betinget af vores biologi. Spørgsmålet her i abepanelet er, hvor slutter dyret, og hvor begynder mennesket i mig? I dag har jeg taget et studie med fra 2006, Jill og Torben. En gruppe forskere fra blandt andet Cambridge og Boston studerede hanschimpansers præferencer for hundschimpanser, og kom frem til, at for en hanschimpanse, så er de gamle hunder mere sexede end de yngre hunder. Sådan er det ikke for os mænd, Torben? Nej, det tror jeg ikke. Det ved jeg, for det har man undersøgt. Man har spurgt mænd verden over, og hvad hedder det, mænd foretrækker yngre kvinder, synes de er mest attraktive, og så falder kvindernes, hvad kan man sige, hvad hedder sådan noget, tiltrækningsevne med alderen, ja. Men det er jo, altså det man skal se på her, det er en kendt sag, det her med chimpanser, og jeg er glad for, at du tager det studie med. De kan godt lide gamle slidte hunder, for at sige det som det er. Ja. Og det er jo fordi, at sådan er det ikke inden for alle abearter overhovedet, men det er fordi hos chimpanser, der er det sådan, at hannerne, de tager sig meget lidt af ungerne. De leger med dem, bevares, men de er ikke yngelpleje hanner. Og det vil sige, at det, der er vigtigt for en hanschimpanse, det er, at der er en hundschimpanse, som er dygtig til at kunne opfostre hans unge. Og der, hvis man finder en gammel slidt hundschimpanse, hun kommer ikke i overgangsalder. Hun har prøvet det før. Hun kommer ikke i overgangsalder, ligesom mennesker gør. Og det vil sige, at hun kan faktisk blive ved med at få unger, til hun dør, stort set. Og det betyder, at hvis du finder en gammel slidt hund, så vil hun nok kunne opfostre din unge meget bedre end en ung, uerfaren. Så det her, det bliver formet, hvad kan man sige, evolutionært undervejs. Fordi man lever på den her måde, så sker der det, at de hanner, som synes, at ej, hende den gamle er sgu den lækreste, de har en større chance for, at deres unger overlever. Det er ikke noget, de skal ikke tænke, at jeg tager den gamle, fordi hun ved det nok bedst. Det er noget, hvor, altså man kan sige, de hjerner, der ligesom falder for den type hunder, de har en større mulighed for at få deres unger til senere hen at blive for efterkommere og så videre og så videre. Det er sådan evolutionen former os. Ja, og man kan sige, at en menneskehand, det ville være en ret ubegavet menneskehand, der gik ud og fandt en kvinde på 50 og foretrak hende sådan generelt frem for en på 23. Men han er også styret sine lyster. Ja, men det er jo også derfor, at lige præcis, fordi kvinder kommer i overgangsalder og så videre, og vi har jo historisk, har vi jo nok heller ikke ledet til at blive 80. Men under andre steder, så kan det bedre betale sig. Fra evolutionsmæssig synsvinkel har det bedre kunne betale sig, at menneskemænd, de går efter unge hunder. Altså de mænd, de menneskemænd, som havde lyst til ældre kvinder frem for yngre kvinder, deres chancen for, at de fik børn, som senere hen kunne få børn og så videre, den er mindre. Mm. Ja, altså i bund og grund, så er det jo den samme ultimative faktor, som er på spil hos chimpanser og mennesker, ikke? Altså det er et spørgsmål om, hvor er der størst sandsynlighed for, at du har reproduktiv succes? Altså, hvor kommer der unger ud af det, som kan blive opfostret, og som kan føre dine gener videre, og så videre, og så videre. Så i bund og grund er det det samme. Og så har de to arter, os og chimpanser, vi har altså forskellige leveviser, vi har forskellige biologi. Altså, vi har den her menopause, ikke, hvor kvinder ikke længere kan ja, hvor kvinder går i overgangsalderen. Ja, de kan så ikke længere få børn, ikke? De får ikke længere ægløsning. Så derfor er der jo ingen grund til, ud fra et biologisk synspunkt, at rende rundt og prøve at parre sig med dem. Men reagenskabsmetoder kan jo så have, de kan jo så have andre funktioner, ikke? Ja, ja. Og derfor, ja. Så har vi jo, så har biologien jo også gjort det på den måde, at de bliver ved med at være her, ikke? Fordi ellers så var der nogen, der kunne hæve, hvad bokker, altså nu kan de ikke længere få børn, hvad skal vi så med dem, ikke? Ja. Altså, nej, bedstemødre har da en meget vigtig rolle. Men når vi snakker seksualiteten, ja. Så er det her, det spiller. Ja, der styres vi jo af nogle instinkter, som har været underlagt evolution, og hvor det eneste, der har været afgørende, det er, hvad er afgørende for, at du får en reproduktiv succes. Det er og unge hunder, de har en større reproduktiv potentiale, ikke? De kan få unger i flere år, og der er større chance for, at de kan overleve og føre og være mødre for de unger, indtil de kan klare sig selv, end en gammel kvinde. Ikke? Og man kan jo sige, at det har ret store implikationer for sådan noget som jalousi blandt andet, og mange forskellige andre ting. Hvad det er for en social struktur, man har, hvor meget faren deltager i den her yngelpleje. Mm. Hvis man ser på gorillaer, hvor der kun er én voksen, han som parser med hunderne, han er et voldsomt jalousvæsen. Han er simpelthen næsten i stand til at slå ihjel. De er nu ret fredelige, men han kan blive meget, meget, meget vred, hvis der er hanner, der begynder at blande sig. Ja. Chimpanser er ingenlunde jaloux på den måde. De vil gerne til den lækre hund, og de skubber gerne andre væk og rivaliserer med dem. Men det, de rivaliserer om, er ikke så meget én hund som regel. Det er det at få lov til at parre sig med mange hunder. Men se, det er fordi gorillaen, der er sådan en, der styrer et harem. Og de andre hanner får bare ikke lov at være med, fordi så banker han dem. Chimpanserne, der er ikke en, der styrer et harem som sådan. Der ligger alle og fitter rundt med hinanden ude i buskene, på kryds og tværs, sådan lidt efter, om det nu er lørdag, og man har lyst til den ene, eller hvordan det nu er. Sådan. De fleste hanner får faktisk lov til at parre sig. De får nok ikke lov, når de lækre hunder har ægløsning. Oh. Der er det alfahannerne, der får lov til at komme til. Så styrer granddaddy alligevel. men... Ja, og hunderne har jo også en interesse i, hvem de opsøger. Ikke? Altså, de kan jo se, hvem der har, om man så må sige, haft eller formået at blive alfa, han ikke? Så der den højere status og sådan nogle ting. Der må være nogle gode gener der på en eller anden måde. Men se, det her, når mennesker så har det på den her måde, at vi for eksempel bliver jaloux og så videre, og at vi ikke, at mænd har den her præference for unge kvinder, er det så dokumentation for, at vi er en parforholdsabe? Nej, altså faktisk, så det man kigger på, når man skal undersøge, om aber er parforholdsagtige, det er sådan nogle fascinerende ting, som testikelstørrelse og penislængde og den slags. Fordi man deraf kan se, at har det været vigtigt at have en lang penis? Det kan afgøres med et muligt og en vægt. Lige præcis, okay. Og der må man, det er jo det her med, at man skulle have en lang penis, så man kan komme langt op i livmoderen og så videre og kæmpe med andre sæd deroppe hos chimpanser, eller er det egentlig ligegyldigt hos chimpanser? Man skal ikke selv kæmpe med sæden, det er de andre. Ja, det er en sæd, der skal kæmpe. Lige præcis. Man skal ikke selv kæmpe med sæden, nej. Eller hos en gorilla, hvor penis er meget lille, fordi det er fuldstændig ligegyldigt, der er kun en, der passer. Og der kan man sige med menneskemænd, at de er fascinerende, fordi at de ligger sådan et eller andet underligt sted imellem. Altså der er et eller andet, der tyder på, at menneskehunder, de har sådan i store træk, kan de godt lide parforhold, men de er også friske på en snigerhand. Ah, Fordi det kan man se på mænds testikelstørrelse i virkeligheden. Der er ikke fuld kontrol over kvinden. Hvis der var det, så ville testiklen blive mindre, og penisen blive mindre. Lige præcis. Ja. Og det er jo hunderne i virkeligheden, der bestemmer her. Der er det, der hedder female choice. Det er jo hunder, der bestemmer, hvem de parser med. Han vil gerne parre sig. I hovedreglen. Men vi bliver jaloux. Altså, det er jo ret. Altså, og man kan jo godt prøve at sige det selv, man ikke må blive jaloux. For eksempel som mand eller som kvinde. Men når man så ser, at ens udkårne begynder at stå og grine lidt for indforstået med en eller anden nede af buskæs, så bliver man jo rasende alligevel. Altså, man kan jo ikke styre de der følelser. Altså, vi har det jo i os. Det er da et, hvad kan man sige, instinkt for at kontrollere, at hun bliver sammen med mig, eller han bliver sammen med hende, ikke? Det er der næppe tvivl om, ikke? Og man kan sige, at evolutionen har jo også gjort det sådan, at kvinder til en vis grad skjuler, hvornår de er i den, hvad skal man sige, befrugtbare fase, ikke? Vi kan ikke regne ud, hvornår de er æglet. Nej, ikke helt, vel? Altså, der er visse tegn og sager. Det kan en handgorilla godt. Han ved godt, hvornår hunderne har æglet, og så videre. Vi har ikke den samme veludviklede duftesans, ikke? Og det gør jo, at mænd er jo nødt til at være på mærkerne hele tiden, ikke? Hvis de skal beskytte deres ret til at være den, der befordrer. De er nødt til at ligge over på en hele tiden, og de er nødt til at holde der væk hele tiden. De er nødt til at udvide perioden, som vi kalder mavevogtning, som man ser hos mange forskellige dyrearter. Okay. Men det, der er problemet hos mennesker, er jo også, at vores yngel er så sårbar og er så lang tid om at vokse op, at vi er nødt til næsten at have en far, der er aktiv. Og det betyder, at en menneskemand, han investerer rigtig meget i en kvinde med et barn. Han risikerer jo rent faktisk, at hun sniger sig væk, hvis han ikke kigger, og så bliver hun befrugtet med en anden, og så går hun hjem og siger, nu er jeg gravid, vi skal have et barn. Ja. Og før DNA-test, så risikerer han jo at bruge uforholdsmæssigt lange perioder af sit liv på at hjælpe med det her barn, som er en sniger hans. I nogle andres gener. Lige præcis. Ikke også? En sniger hans. Og hvad er problemet der? Altså, så går han glip af at få børn. Jamen, så evolutionært, så vil det jo betyde, at det er snigerhannerne, der faktisk forfører deres gener videre. Og det ser man mange eksempler på. Snigerhanner er vældig succesfulde nogle gange. Er det her forklaringen på mænds forholdsvis store testikler og forholdsvis lange tissemænd? Jeg tror, de har virkelig skulle kæmpe i de skjulte. Altså, nu tror jeg tror, vi skal skille. Vi skal lige være lidt forsigtige med det der begreb snigerhanner, ikke? Fordi inden for adfærdsbiologien, så opfattes det jo ofte som en strategi, man har, når man ikke er god nok til at få adgang til hunderne på den normale facon. Ikke? Mm. Men altså hos mennesket der, og hos mange andre dyr, der har vi jo altså også det fænomen, at hunderne finder sig en social partner, som de har mulighed for at få fat i. Ikke? Men så er det jo dem, der går ud og opsøger ekstra pærekopulationer hos hanner, som må formodes at have bedre gener på en eller anden måde. En håndværker. Ja. Så hunderne har to formål her. Den ene er, vi skal godt kalde det, hvad det er. Hvad hedder det? Hunderne har to formål her, altså menneskehunder. Kvinder. Undskyld, jeg glemte det ordet. Hvad hedder det? Har to ting, de skal. En ting er, at de skal gøres gravid, selvfølgelig. Det er altså evolutionært set, ellers giver det ikke mening. Og den anden ting, det er, at de skal bruge nogen til at bo i parforhold sammen med, men det behøver ikke være den samme set med deres øjne. Nej, tværtimod, altså menneske, hund og kvinder, de vil have en meget, meget stor fordel i, om de faktisk fandt den søde opvaskende mand, der hang vasketøj op og passede baby, og så sneg hun sig ud og fandt en anden genetisk lækker mand, som måske hellere vil bruge sin energi på at gå i kamp, end på at sidde og passe baby. Og så havde hun både ham derhjemme, der hjalp med babyen, og hun havde fået de gode gener. Og han har udviklet kraftig jalousi til gengæld for at prøve at forsvare ham mod de der, fordi de mænd, som så kunne føle den der følelse, jalousi, de havde en større sandsynlighed for, at det var deres børn, som så passede. Lige præcis. Og nu snakker vi jo hele tiden om mennesket som en art, der er monogam, og det er jo helt hen i hampen. I virkeligheden så er vi jo polygam, når det kommer til stykket. Ikke? Så har kulturen udviklet sig således, at der er blevet pres på i nogle kulturer at have den her monogami, ikke? Men der er jo altså andre kulturer, hvor man har haft, og man har lavet undersøgelser af det, hvor man har set på de økologiske omstændigheder, og der er mange steder i verden, hvor man har, hvad skal man sige, harske fysiske vilkår i omgivelsen, hvor man faktisk har fået udviklet polygyni, altså flerkoneri. Og der er det interessant med det, du var inde på før, med den der jalousi og hvordan hannerne kommer efter dem, ikke? Hvis man ser på de samfund, hvor man har den slags haringssystemer, ikke? Ja. Så er noget af det, der fører til den allerhårdeste straf, altså dødsstraf og så videre, ikke? Det er, hvis der er nogen, der forgriber sig på haremsholderens koner, for at sige det rent ud. Ej, jeg vil nu mene omkring det her med, om vi er polygame eller monogame, at der har videnskaben bestemt ikke sagt det sidste ord. At man kunne lige så godt tale for, at vi er seriemonogame, eller vi er monogame, og så har tendens til lidt snigeri. Nu går det lidt farveudtryk. Seriemonogame. Hvis jeg er seriemonogame i løbet af weekenden, hvad gør jeg så? Du er ikke seriemonogame i løbet af weekenden. Det vil du være i Danmark i løbet af et menneskeliv. Du går fra ægteskab til ægteskab. Okay, men det kan godt være, at du laver lidt ved siden af, men i bund og grund, så er det en partner, du er sammen med i 7 år eller 5 år, eller hvad langt. Vi er parforhold. På den måde er vi parforholdsdyr. Vi er både parforholdsdyr. Vi styrer mod parforhold. Det gør man på tværs af alle kulturer. Enten parforhold eller en mand med flere kvinder. Men vi shopper i flere parforhold. Men vi shopper også lidt, hvis vi kan slippe afsted med det. Og nogle, de har drevet til det yderste. De melder sig ind i en og bliver sæddonor. Der kan de hedder med dem for spredt deres triner. Programmet her produceres af Experimentarium i Hellerup. Jeg hedder Henrik Prætorius. Vi er tilbage i næste uge med mere 3. planet fra solen. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.